خاتم الانبیاء رسول اللہ، خاتم الانبیاء رسول اللہ، نائب الکبریاء رسول اللہ، نائب الکبریاء رسول اللہ، رب کونین کی صدا رسول اللہ، صدا رسول اللہ، حرف کن کی بنا رسول اللہ، حرف کن کی بنا رسول اللہ، آپ تاب صفا رسول اللہ، آپ تاب صفا رسول اللہ، زندگی کی ضیاء رسول اللہ، بندگی کا صلہ رسول اللہ، بندگی کا صلہ رسول اللہ، رحمتوں کی گھٹا رسول اللہ، بخششوں کی فضا رسول اللہ، بخششوں کی فضا رسول اللہ، ہر مرض کی دوا رسول اللہ، ہر غرض کی دعا رسول اللہ، ہر غرض کی دعا رسول اللہ، ہر غرض کی دوا رسول اللہ، مہر شمس الضحیٰ رسول اللہ، مہر شمس الضحیٰ رسول اللہ، ماہ بدر الدجا رسول اللہ، ماہ بدر الدجا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا